ओशो जब आए जमी पर तो ऐसी धूम मची, ओशो जब आए जमी पर तो ऐसी धूम मची। मोरे भी नाच उठे कली कली झूम उठी, मोरे भी नाच उठे कली कली झूम उठी। ओशो जब आए जमी पर तो ऐसी धूम मची, ओशो जब आए जमी पर तो ऐसी धूम मची। मोरे भी नाच उठे कली कली झूम उठी, मोरे भी नाच उठे कली कली झूम उठी। धूम मची धूम मची कली कली झूम उठी, धूम मची कली कली झूम मीरा के गीतों की, मीरा के गीतों की, मीरा के गीतों की तान फिर से गूंज उठी, मीरा के गीतों की तान फिर से गूंज उठी। और बिना झूठे गली गली झूम उठी, और बिना झूठे गली गली झूम उठी, धूम मची धूम मची कली कली झूम उठी, धूम मची धूम मची कली कली झूम उठी, कली कली कली कली कली कली झूम उठी, कली कली झूम उठी, कली कली झूम उठी, कली कली झूम उठी। कली कली झूम उठी।